نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونبئهم اور بتا دو ان کو عن ضيف ابراهيم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ جب وہ داخل ہوئے اس پر. فقالوا تو انہوں نے کہا سلاما سلام. قالا بولے انا بے شک ہم منکم تم سے وجلون ڈرنے والے ہیں. قالو انہوں نے کہا لا توجل مت ڈرو انا بے شک ہم نبشرو کا ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو بغلام علیم علم والے لڑکے کی. قالا کہا ابشر تمونی کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو الا باوجود ان اس بات کے کہ مسنی الکبرو پہنچا مجھ کو بڑھاپا فبما پس ساتھ کس چیز کے تو بشرونا کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو یعنی تم مجھے کس بات کی خوشخبری دیتے ہو یا کیسی خوشخبری دیتے ہو. قالو انہوں نے کہا بشرنا کا خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو بالحق کی ساتھ حق کے فلا تکن پس نہ تو ہو من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے. قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن یقنت اور کون مایوس ہو سکتا ہے من رحمت ربی ہی اپنے رب کی رحمت سے الا الضالون مگر بھٹکے ہوئے یا سوائے گمراہوں کے. قالا کہا فما خطبکم تو کیا معاملہ ہے تمہارا ایہا المرسلون اے بھیجے ہو اے فرشتو. قالو انہوں نے کہا انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہم الى قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف الا سوائے آل لوتن آل لوت کے انا بے شک ہم لمنجوہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو اجمعین سب کے سب کو الا مگر امرأته اس کی بیوی قدرنا مقدر کر دیا ہم نے انہا بے شک وہ لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. فلما تو جب جا آ گئے آل لوتن آل لوت کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے. قالا اس نے کہا انکم بے شک تم قوم لوگ ہو منکرون اجنبی. قالو، انہوں نے کہا، بل بلکہ، جئنا کا، ہم لائے تیرے پاس، بما کانو، جو تھے وہ، فیہ یمترون، اس میں شک کرتے، واتینا کا، اور لائے ہیں ہم تیرے پاس، بالحق، حق کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لصادقون، البتہ سچے ہیں، فَأَسْرِ، پس لے چل، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ، سات ایک ٹکڑے، یا ایک ٹکڑے میں، ایک حصے میں، من اللیلی، رات کے، فَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو، جاؤ، ادبارہم، ان کے پیچھے، یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلو، وَلَا يَلْتَفِتْ، اور نہ التفات کرے، نہ پلٹ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احدن، کوئی ایک، وَمْدُو، اور چلے جاؤ، حَيْثُ، جہاں سے، تُؤْمَرُون، تم حکم دیے جاتے ہو، وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ، اور فیصلہ کر دیا ہم نے اس کی طرف، فیصلہ پہنچا دیا ہم نے اس کو، ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس معاملے کا، أَنَّ، بے شک، دابرا، جڑ، ہاؤلائی، ان لوگوں کی، مقتو، ان کاٹ دی جائے گی، مصبحین، صبح ہوتے ہی، وجاء، اور آئے، اہل المدینہ، شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے، قال، لوط علیہ السلام نے کہا، ان ہاؤلائی، بے شک یہ لوگ، ضیفی، میرے مہمان ہیں، فلا، پسنا، تفدحونی، تم رسوا کرو مجھ کو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی، اور نہ تم بے عزت کرو مجھ کو، قالو، انہوں نے کہا، اولم، کیا بھلا نہیں، ننہکا، ہم روکتے تجھ کو، ان العالمین، سب جہان والوں سے، قالا، اس نے کہا، ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، فائلین، کچھ کرنے والے، لامرکا، تیری زندگی کی قسم، انہم، بے شک وہ، لفی سکرتہم، البتہ اپنے نشے میں، یا مہون، بہکے ہوئے تھے، یا بہک رہے تھے، فأخذتهم الصيحة، تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے، مشرقین، دن چڑھے، فجعلنا، تو کر دیا ہم نے، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کا نچلا، وامترنا، اور برسائے ہم نے، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیاتن، البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، اہل فراست کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَبِ سَبِيلٍ، البتہ ایک راستے پر ہیں، مقیم، قائم، ایک قائم راستے پر ہیں یا موجود راستے پر ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لَآیَةً، البتہ ایک نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. وَإِنْ كَانَ، اور بے شک تھے، اصحاب الْأَيْكَةِ، جنگل والے، لظالمین، البتہ ظالم. فانتقمنا، تو انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے. وانہما، اور بے شک وہ دونوں، لبی امام مبین، البتہ واضح راستے پر تھے. امام راستہ، مبین واضح، ایک واضح راستے پر ہیں. ولقد، اور البتہ تحقیق، کذبہ جھٹلایا، اصحاب الحجر، حجر والوں نے، المرسلین، رسولوں کو، وآتیناہم، اور دی ہم نے ان کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فکانو، تو تھے وہ، اندھا، ان سے، موردین، اعراض برتنے والے. وکانو، اور وہ تھے، ینحتون، تراش لیتے، من الجبال، پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے والے. فأخذتهم الصیحة، تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہی. فما اغنا، تو نہ کام آئے، انہم، ان کو، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے. وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لَآتِيَةٌ، البتہ آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، فَاصْفَحْ، پس درگزر کرو. الصفح، درگزر کرنا. الجمیل، خوبصورتی سے. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تیرا. هو الخلاق العلیم، وہی خلاق ہے، جاننے والا، ماہر خلاق. ولقد آتیناک، اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو، سبعن، سات، من المثانی، دہرائی جانے والی میں سے. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. لا تمدن، نہ تو لمبی کر، عینیک، اپنی دونوں آنکھیں، الی طرف اس کے، ما جو، متانا بھی، فائدہ دیا ہم نے ساتھ اس کے، ازواجن، کئی قسموں کو، گروہوں کو، منہم، ان میں سے. ولا، اور نہ، تحزن، غم کر، علیہم، ان پر. وخفص، اور جھکا لے، جناحہ کا، اپنا کندھا، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. وقل، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، انا النذیر المبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. کما جیسا کہ. انزلنا نازل کیا ہم نے. علی المقتسمین بانٹ لینے والوں پر. الذین وہ لوگ. جعلوا جنہوں نے بنایا. القرآن قرآن کو. عظیم ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا. فوربک پس قسم ہے تیرے رب کی. لنسألنہم البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے. اجمعین سب کے سب سے. اما کانو اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ. یعملون عمل کرتے. فسدا پس کھول کر سنا دو. بما تو امرو جو تم حکم دیے جاتے ہو. وعارض اور اعراض برتو. انل مشرکین مشرکوں سے. انا کفینا کا بے شک ہم کافی ہیں ہم آپ کو. المستہزئین مذاق اڑانے والوں سے. الذین وہ لوگ. یجعلون جو بنا لیتے ہیں. مع اللہ اللہ کے ساتھ. الہاً آخر دوسرا الہ. فسوف پس ان قریب. یعلمون وہ جان لیں گے. ولقد نعلم اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں. انک کہ بے شک آپ. یضیق تنگ ہوتا ہے. صدر کا آپ کا سینہ. بما ساتھ اس کے جو. یقولون وہ کہتے ہیں. فسبح پس تسبیح بیان کیجیے. بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وکم من الساجدین اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. وعبد ربک اور عبادت کیجیے اپنے رب کی. حتی یہاں تک کہ. یأتیک آ جائے تیرے پاس. الیقین یقین.